Si do mos gjithë zemonin tonë, kërthisën qenë, karë prej Antalis, karë prej Durësit, karë prej Ulqini, e ka marë bojën e qëkullatës, po bojën cullatë atje, e po të mëndaj këtë cullatë për festivalin raven, ajo tërbije islamin s'ka, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, dy grupe insan s'ka mi pa ditën e kiametit në gjenet, edhe ajeren s'ka një një gjenetit, edhe se era e gjenetit njëhet 40 vjetë sahet islam, erën janë ishë, ata s'kan me një. Një popull që u shonë popullin e bon hazar me kërbaqa me të vjuna në këtina, edhe do femnet e cilat janë dëveshme, o dëveshme faktikisht, janë vesh që shdo për ma për tjera në këtina, kur erën e gjenetit s'kan me një. Nam, nam, la, nëni, min gajri ummin wa abi. O vlazën, këqyrni fukarar, këqyrni jetima, edukoni e vlatë. Ja dhummuni, ja mudduni, bina shabi. Mula ja hëmë ja kuleni. Shëhnun ke shëhni l'kawkëri, wa an akuna aliman, fal ilmu mi rafun. Pejgamberi alayhi salatu wa salam, ju ka thonë sahabeve, mësonja u e vlatëve t'juj tri gjona, mësonja u e vlatëve t'juj tri gjona, me dash pejgamberin Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam, me dash familjen e Resulullahi sallallahu aleyhi wa sallam, edhe me lexu Kur'an. Vallahi e vlazëm, me keqardhje po thonë se nuk e di gjendjen situatën e ju i sa duhet, Allah i na përmirësof krejtve, ama qështja mësojmë nësë djenë me vlatëve t'onë Kur'anin, قُلْ عَهِدْتُكُمْ أَنْتُمْ بَقَايَا يَا عُرْبِي مُدُّوا يَدَ الْعَوْنِي لِطَالِبٍ غَدَا فِي الطَّلَبِ هَيَّا فَوَفِّرُوا لَهُ مَا لِلْفَتَى مِنْ مَطْلَبِ قُلْ عَهِدْتُكُمْ أَنْتُمْ بَقَايَا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها يا رب العالمين تندروار المسلمان تندروار الغازل تتون Pasi që në qiti Zoti Gjellëshanu në këtë vend të kju këtu, e që me hoqë nga ju i një femin të ashtë 25 vjetë dhe më tepër, unë sot një mësafir për herë këpar në fshatën e ju jemë. Qdo herë, në hoqëllore të jakëllëzojmë halin e muslimanëve, ose bëjmë ankesa që që shemi bënë të i kemi bënë, ose të një rritë moralin ku jemi sa mirë jemi dhe kë jemi. Unë ka një herë me gjëmatin ku punoj unë, ju thamë, ju mës në qyri neve shumë që ka po kalëzojmë, a u knaqa mas u knaqa, por ju këshyri që ka po bjerëni e ku kini me qëmë. Kër shkojsh me blej në dyqan, në market, supermarket, blej që e mushish me lona, e ku peqon? Që në vlatë me të shkujë. Edhe në gjamija, ka ardhë me marë. Shumë kushë e thotë, në ka knaqë hoqëja, shka ka të regu hoqëja, në ka knaqë hoqëja, E sidomos këne ka ju kustojnë së nga ka knoqë, gjithë dhe ju thoni nga ka knoqë. Jo, ju që ka pëmjerë një në gjami edhe ku peqoni. E unë personalisht, pak sa do t'jem me juve, ndoshta ma i rept. E jem në safirë, dhe me koni rept, në s'kini shka me më, në safirë, së në rani. Unë jem prej Prizreni, prej Kosovës, prej shtetit ri. Qka ki me marë në gjami edhe ku me quen? Këto gjamia nuk jenë bo, si kur që i kemi bo tash, me i shikua, valla, mashalla. Raveni që pa gjami ka. Jo, pështu se ka reni. Hoxha ju ka kalzuhu, këti dini për tonë. Gjamia të mësliman për jenë konë të thjeshta, po jenë konë plot me i badetëci. Tash gjamiat e muslimanve ka arë një kohë e ligë, gjamiat e muslimanve plëtë, e shumë të mira, masha Allah, po mi këshirë muslimat, për ato gjamiat gjumon, as gjumon surët i kefën se ka lezuhën. Sa keqë? Shka ka bëllë gjumon? Shka ka bëllë gjumon? Ka bëllë gjumon, shka ka bëllë tajtë. Shka ka bëllë tajtë, ka bëllë të mërkurën. Po që uë pidu hanë, bënë të në qëllët, hapë, pidu, ardhë vakë jajtë për shkajpë që atje. Së mjaftonë, kjefë së është. Sidomos gjumonja që ka disa regula, disa parime pak sa më të vorta, që ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, në gjumonë pregatitja maherë, pastrimi, veshja robët e pastërta, lecumi e surët u kefit, dhonë një sadakës, në ardhë maherët në gjami me e bon të smi Allahu Gjellë Gjellalu e ka se vapi si kur me prej kurban deve. E pak ma vonë si kur një lëpë, pak ma vonë si kur një dashë, pak ma vonë si kur një bullë, ma vonë si një kokërvej, ma vonë hiqë. Ma vonë vjenë, isha Allah se zgatë hoqëa. E që ta është hoqëa ju i pak në përta, ta se zgati ju i këpët shumë. Hoqën këtu e kini, ta se zgati shumë, ta është një replikë për jajapi hoqës, pare ju me. Pse se zgati shumë? Nëse s'ki material nuk e zgati shumë, nëse s'ki material zgati, pse? Po një herë njavë të kjeni si. Në kjeni zdo di, një herë njavë, të da një herë njavë në shumë të kjeni së pranej. Lodu! E me në gjithë dhe veqët, se në rafë, e që mundohet edhe lodhën, rrimë të rezultatin, që Allah o tajë. Unë kam qefë edhe një qefë qeter ju që i një qash lërë, po kam qefë që tu më koni. Si të mundohëni, hajde që tu përbara, pak ma afër. Ata që vinë ma vonë, e të ullën të vendet e juja, e ju ma më afër me jetë tu, bile sot mësafirë më kini, po një sabër ma më shumë. Gjamia, shtëpi e Zotit, është vend ku bëhat tërbije muslimani, ku edukohet. Qëfar kemi ndaj Allahu borqë? Qëfar kemi ndaj pejgamberit sallallahu aleyhi sallam borqë? Qëfar kemi ndaj babës edhe nënës borqë? Qëfar kemi ndaj gruës dhe e bladëve borqë? Qëfar kemi ndaj besimtarve bërqë? Ato mësohën në gjami, në shkolla si pësaj. Se shkollat i kemi akoma laike, të pafej. Shkollat të cilat vallahi në qitën fare. Realitet kjo, në më bom borë. Po isha Allah mlerë i mend. Mlerë i mend. Se nuk është të kemi bërë në shkollën, jemi bërë doktorë, a doktorë je bërë për namazën së me falishtë. Je bërë profesorë, për nënën se se respektojshë. E kështu në radhë. Rëndej gjamia, ka shumë sende brenda në tonë. E që ato shumë sende, duhet hoxha mi mare mi qitë si shosh, e ju me gjemohat mi të lirë, si arpajgjik të moti që kanë lirë kategori, kategori 1, 2, 3, 4, e ku mi gjua të, por të ryshe, asponimja dikush po ankohet prej babës, dikush prej nonës, dikush prej vlatë, dikush prej vajzës, dikush prej gruës, dikush prej burit, dikush prej këshis, dikush prej politikës, dikush prej sistemi, dikush... Qëka jënë gjithë këto ankesa, ja rabi? Ku atë defekti i kreta këtyne? Vallahi, ashtë dikun. E si të ashtë dikun, po hëtë me qëtë qëtë. Kush e zgjedhë këtë problem? Këtë problem e zgjedhë dini jo. Pëjnë të nazatën fiqej, ku të vinin konflikte, për duhu në Allah, po i lërësu. Qërë në Allah në kuron që ka pëthët, edhe pejgamberi, sallallahu aleyhi sallam. Nga sot së ne kemi zgjedhë, unë do t'jem thash me juve, ndoshta pak sa maj ekesh, po do t'bo një sabër, se njëherë një gjumon për në manë. Do më thënë, do t'bo një sabër, pa shqipër, mësi një safirë në kimi. Së ne kemi zgjedhë problemin, a me pi duhanin, a mësë me pi. Po janë gjitë e disna, shaka hoqë. Që të usën për zgjedhë e mësë një manë problemin? A me pi duhan, a mësë me pi duhan. A është halal, a është haram. Që ka ku puna problemi muslimanme? Në të gjërët të cilat jenë ma ullime, minë e dini për darure, gjërët të cilat dihën me pejmë dohën, një gjërët e njohëtura, s'kallë në shërët të ty. El halal në bejin, unë vel haram në bejin, të dyët e të qarta, si në ata me ditën. Mirë po, zgjedhja problemeve është në fejnë tonë. E na kretë po kemi qefë me konë të mirë. Me pyytë ka një kënja, po i ki qefë me konë shumë i mirë, ditë po. Ja po ki qefë me konë shumë i mirë, po. Ja po, edhe unë po, edhe unë po. Ja rapi, ku ta marim atë bazën, materiale, por ku më qëtetë në ta? Resulullahi sallallahu aleyhi wa sallam, të nejtë me sahabët, i ka thonë për sahabëve, që po i merë prej meje 5 këshillat, nësihatët, sepse beja jo në pëshilë. E dinun nësiha, me këshilua. Ka mundësi me këshilua edhe babën edhe njënën. Po me edukatë, me tërbijën. Nësë më po tërbijësës me këshilua palitin. Ata dhe keqë me të mua dhe të në të zezët babën në me t'i mua. Po i në gjahedat ala në të shrike bi, ma lesën e kebi, ilmën fëllat po të ju ma. Në shirkë nuk i bajmë në i fatë babës e njënës. Ama në vënja, për punë të dënjës, me konë që me konë, o sahi për huma fitë dënja ma arufa. Po në ndaj kënë shumë i sjellëshëm, si dhe mos ti që e falisht namazit, do të në shmirë me barë babën e në. E të është si cili për ka që e përbo i mirë, ti i mirë, ti i mirë. Bazën ku me marë, për me bo bukë duhet me pas mirë, bazë. Edhe me pas tepsim ku me qitë. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush po kini qef me konë ju prej, kush po kini qef me marë prej me 5 këshilla, e kush punon me to bohat majmiri, majmiri. Ebu Hurejre, kini ndëgjuhë një Ebu Hurejre, i cili mas shumë të hadisët pejgamberi sallallahu alayhi wassalam ka marë, pak ka nejt me pejgamberi, po shumë Allahu i ka dhonë, pasumi mendore ka majtë mendë shumë prej fjallëve të Resulullahit a.s. ka thonë, unë e ja Resulullah po kam qesë. Atëherë pejgamberi qëto fjallë e ka thonë. I të kilë me hari me të kun abe dhe nësë. Rruju harameve, rruju harameve, je i badetëgjia, adhuruësi, majmiri. Ruju harameve e i badetëzia majmiri. Përsi ti ruhësh harameve, e të marrësh prej halalave, që jo baza kryesore, zotë? Allahu qatë bazë ka përësit ekstra në Kur'an. Ja ju helledhina amën të kullahe, haqqa të qatë, o la të mutune i lave në të muslimin. O besimtar, Allahu frikë, ashtu aj që shpëllit. Allahu shpëllit, jo ti që shtë anë reqish një rrugë. Se kretë rrugët janë për gjenem, vetëm një rrugët për gjenem. Ska shumë rrugë për gjenem, mos harroni, mos kujtoni që ka një autoban me 100 trapa për gjenem. Aje rruga gjenetit është një. Qashtu ka thonë pejgamberi jytë dhe jemi. Ka thonë, kullu hum finnar, kretë janë gjenem. Illa wahide, vetëm një ka me për gjenem. Aje rrugë cila, ma anë alihi wa ashabi. Që e rrugë unë që jam në tonë, edhe ashabët e mi. E lusim Allahu Gjede Gjelalu, na me mon që të Ruju harameve je i badetëgjia, adhuruzi më i mirë. Këshila pa. Ai që është adhuruzi më i mirë, qëfar është, shka bidu këtë ajo që përdo? Po Allahu Gjede Gjelalu në Kur'an, kretë pejgamber i ka quë, kretë. Prej nga deni, deni Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i ka dërguar për një thon Allahu, një thon popullit, "Abudullaha wa la tushriku bihi shay'a." Allahu adhuroni, Allahu ibadetoni. Për çka do të thonë me bëj ibadet? Se kjo fjalë arab që i quhet urdhnat e Zotit në vend. Ka thonë namazin me fal, po, kry, zeqatin me dhonë, u kry, Ramazanin ma gjëru, u kry, babë e nanë me respektu, u kry, hakim fukarave me u kry, u kry, jetime me një darë zotë, u kry, edukimin e mbladë me bo, u kry, gruën me ndërru, respektu, u kry, që këtu të gruja shumë kushi prej primve pleqë nonë, spajdohën e dhija në knina, po më tregon një shoki ka thonë babaj vetë, shumë re mirë pa kam qefti me regruën njerë para mirë. Janë ato adetët e mund që ma ka baba, ka baba, që përse në regrimon atit, e qeve kam qepti njën në regrimon për amin. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem këthëm, jo me regrimon, pa me edukue. Po pëse me edukue, ajo është tërbjesës, ke pa edukuma, po ka dhe një grupi babës vetë që vjen të buri pa edukat, si dhe mos qëtë zemonin tonë, kërtinësën që, kartë prej Antalis, kartë prej Durësit, kartë prej Ulqinit, e kam marrë bojën e qëpëllatës, o bojë cullatë atje, e për të mëndaj të cullatë të stivarë e draven, ajo tërbije islamën s'ka, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, dy grupe insan s'ka mi i pa ditën e kiametit në gjenet, edhe ajerën s'ka një një gjenetit, edhe pse ajerë e gjenetit njëhet 40 vjetë sa hezit lartë, ajerën një njësh, ata s'ka në njën. Një popull që ushon popullin e bon azar me kërbaqa me kërjuna, në këtina edhe do femnet e cilat jënë dëveshme, o gjveshme faktikisht, jënë vesh që është dokën ma bëgjera në këtina, kur ere me gjenetit s'kanë me njën. Pra ndaj datën e mirajët ku karë për i kam bedin tokë, ju ka thënë gravët sahabëve dhe dreta, jipë një sada pësat mundi, se ku pa popullin e gjehenemi, ma shumë ish prej femreve. Unë ka edukat, vëllaj kemi obligimë, o gjëpa, o vlazni, kemi borte. Nuk ka borë që ju i vetë, borë dërbete, borë fabrike, borë ato, borë shpitë madhe, palate, erkondeshene, me klime, mrenda me klime, jashtë në izolime, për mundje, o vlazni, kretë me izolime, me klime, me kretë, ma drami e jashtë, ma indë të më njënë fëtë, o ma indë Allah i bako, ato shka kemi ju duër, ka në sosë në mbaru, ato shka Ku e kje babën një sotë? Ose të gjyshin e së të gjyshin e së më në gjyshin. Ku i kemi që të dhe nga kemi me shku pas tyne? A ke bo sërmi? A ke bo kërë? A ke paluë? A i ke paluë për Allah që të gjelani? Allah i s'kemi bo për shumë. E lusim Allahum që të gjelani të në usë. Dhe të vazhdojmë edhe pak. Ju apo, ju banoj edhe pak e jetë? Jo, jo. Atëherë, prave vazhdojme. Do të marim në gjamin, do të qurë. Unë do të thamë dhe kuj, ti që ka arti në gjamin sot. Edhe unë e këmaj prej Prizrenit sot. Edhe largë, shkuk, largë, ka shkukri. Edhe po mundohëm me ndreqë një punë që është e Prishtë. Po mundohëm një që e pi duhanit, me më thonë sot mos e pi. A ka me ka në dikush që shtu disë të sëtë, me thonë që mos të me pi. Se dikush duhet me të bo se bep me të kështu duhet. Dikush bëhet se vetë i me një gjami më falë, dikush me falë gjumonë, dikush të femnet me qitë avalet, bulesën, dikush të dikush me elonë duhanin, dikush të dikush me kanë burë me mjekër, mon muslimani është me mjekër, e kështu me radhë, janë do gjonat e cilët hoqën do të me këshyre, o dhe kun do të me përmirësu dhe hoqën, së da jo mundet për kanë shofer, për nështë da ka fëmë marë, për nështë shofer lekin me ndëpsia, një kline, duhen janë do gjonat që të lani, ishala keqë për ti më skemi. O e buhurere, mere që të shillën dhena, dhe t'jesh adhuru si maj mirë. As po kini qef me kone adhuru shumë të mirë, vallaj po kemi qef krejnë. E pra e para, rruju haramëve. E për haramët e dini krejnë. Ndashme me ditë ma të lajt definicionin për haramin, këshyre t'i kustakon e altit me të prekë dhe t'i më zbrekë. Ndashme me ditë kjo definicionin. Kështu ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Wal ithmu ma hake fi nëfsik, wa kerita in pali ali kerinas. Cilë është harami? Qaj është që për gilikice në shpirt. Po, të të shurin halkit. Të pasiri ka njerë, të pihet duhan, fa një hoqë me mje kërani kënina, më ta ka unë hajtë s'pe vitë se po më shekim. Jebë dhe ditë që si jetë o ba mirë dhe ditë. Ama shka me të po, Allah i nalë zotë, ishallah, ishallah se të zotë ja largohën borgës ju i duhani. Amin, zotë. Amin. Thoni amin, Allah ja largohën Abdulazizit duhani. Amin. Ishallah Allah ja largohën Abdulazizit duhani. Amin. Ishallah Allah ja largohën Abdulazizit duhani. Amin. Ishallah mas të jetë gjëmatë u anë pa duhani, Allahum amin. Qetërë njërë thonë, kur dvi qetërë dhe rabet, këmë thonë, ishallah hoqë Abdulazizit, në shonë mjekërë. Amin. Inshallah Abdulazizi shon sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Amin. Inshallah hoja ju javën që vjen është në mjekët. Allahumma amin. Thoni amin. Amin. Amin. Allah i ka bukë me bonjarëmi. Ja Allah si të marë për i zatë zotit për i Prizrenit një për rezultatën këtë gjami një rëbë lalëmi. Ja Allah si të kom pas për njërë në për njërë tonë dhe ja rëbë i marë njërë në këtë qatë, ma plëtëso dëshirën tonë dhe ja rëbë i lalëmi. Më salillahu ma nasib në amin. O vlazën musliman, kjo pëshilla e parë rruju një të rëmë. Po e dyta, vërda biman të sëmë Allahu dhe këtë këtë këtë këtë nësë. A jemi të knaqën Allahu që ka ju ka vëzë? Jo, që që shë jo, më përthëm jo më një herë. Këtë rrinë, në qajtore, në kafe, në dyqonë, këtë rrinë i nimi, që s'ka, që s'po bëhën, që s'po këfejë, që s'po bëhën, që kështu, ankesa unim, veç ankesa, veç ankesa. Jo, për nuk ka veç ankesa, vëllahi të mirat e zotit i kemë. Vëllahi, vëllahi, vëllahi, vëllahi, një qinë herë ma mirë se sahabët po veshim, e po halë, e po ecim, e po flenë, e po rrinë, e po bëjmë se falë. Pejgamberi sahabët i ka qohë 1500 km lartë me shkue me bondave të dinin islam, me deve. O njo të dy në deve e të tre. Një deve, dyve, tre vetë. Ka pas raste në luftat e muslimanve, 18 vetë një deve. Na që tash, unë këmarë për e Prizrenit që tu. Amo kërën këmarë 120 kuali kuali, jo një kale një deve, një mangarë, një mushë. 120 kuali. 104, 106 të të autobonin, po fshej, edhe opetë të fërheqesh në nërruk të Allah, ku jeshtë një musliman? A i me një deve të rrë, unë e 120 deve vete. Edhe prapë së babë, reqe, ka një befek këtu. Më së harroni, një befek është këtu. Unë e këptoja befekin, është të nga. Të musliman. Dikush e ka defekin, problemin, më të vogën, dikush më të ma, amo defekin na kemi. Onështë i thonë një arabe, një vjarë shë bukur, në ajibu zemanën e ola ajibu fina, ola u në të ka zemanu le hegjene. Në për i thëmë, zemoni, marja, vjaqesin ka pahapit zemoni. Jo, defekin marja o të na, po të kish folë zemoni, kish me në qërtu njeve, se na kemi problemin. tash do gjona që do t'i marr me kallëzuar për Kosovë, jo për të ju. Të ju nuk e dini, se moti si më kanë të Maqedoni. Po hi baba të shpija, në shpijt vetë, po hi plaki, pi gjamis, ose po vi pi qashis, as gruës selam aleikum si thot, as djallit selam aleikum si thot, as reja dhe selam aleikum si thot, as ja, po hi ish nahër të lopët e. Dhe i dha dhe fel të mbujutën, fësër një muala ahli, a urdhën i ashtë në Kur'an, kur t'hin i shpija, jep një selam andarëve të këmi. Pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, kur ka hi, selam aleykum, se cilës gru, selam aleykum e vladme, selam aleykum fëmive. Qa që kemi ngushtuar rrethin, rrethin, rrethin, vetëm pëdim mu ankuve, penzijat e vogla, papërësia e madhe, gurbet i madhe, ale knena, edhe gurbet gjitë që i kemi këtu, gurbet gjitë në Kretja, një edhe në Kosovës, edhe Maqedonisë, edhe Qishnisë, tash gurbet gjitë, gurbet gjitë. Vallahi sahabët që më konë ma gërbet gjitë. Ju që kini shku në Italië, në Zvicërë, në Hollandë, në Belgjikë, në për Evropë me punua, po shkoni tash për disa atë dhe povini, sahabët e Resulullahi sallallahu aleyhi wa sallam, kanë shku e kanë bo gërbet jo me prumpare për Mekke, për Medine, po ka shku në Tashkan, Semerkand, në për botën e Aziz, gërbet me përhap dinin Allahu Gjelle Gjelaluhu, Istanbul, Qipro, e jo vetëm sahabët shok, po dhe gratë e tyne. Edhe gratë e sahabëve kërndarë nga vetë, bashkë në murët e vetë, e një prej sahabëve gratë, që gruë e sahabët me i kanë vetë, i gruë, së dvorën e ka në Qipro. Këpërës Qipro, që të që është mes Turkisë dhe Greqisë në konflikt. Hecë, gërbet, dënjoja është gërbet. Edhe pejgamberi ka thonë, banu gërbet gjithë. Kun fit dunja ke enne ke darib, jabanji. Se, vallahi jam jabanji në këtë botë. I bëjmë një 5-6 vjetë, 7-10 vjetë, 20-30 vjetë, edhe jabanjë dunjans. Pra ndaj ka thënë Resulullahi sallallahu aleyhi wa sallam, me pas qenë dunjoja në vlerë, sa të krahu i minzës, vlerë, kymetin, qminin, ma, sëtëll, kefir e minë ka shërbet e ma, nuk kish me pi qafiri as me pik ujnë tam. Po s'ka vlerë, dënjoja s'ka vlerë. Vallahi o vlazër, këto shpijet në latë zotit, bujutullah, këto palate që kemi në reqë, kretë kemi milionë. O vlazër, këqyrë një fukarar, këqyrë një jetime, edukoni e vratë, pejgamberi alejhi salatu vesselam, ju ka thonë sahabeve, mësonja u e vratëve t'ju i tri gjona, mësonja u e vratëve t'ju i tri gjona, me dash pejgamberin Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam, me dash familjen e Resulullah sallallahu aleyhi wa sallam, edhe me lezuhu Kur'an. Vallahi e vlazëm, me keqardje po thonë, se nuk e di gjendjen situatën e ju i sa duhet, Allah i na përmërsof krejtve, ama qështë janë zërë nësë djenë me vratëve t'onë Kur'anin, për vezë dinë me lezuhë Kur'an, që ta në fjodim të fjarës tashë, sa vetë sot kemi lezuhë surët të lkefi? Sot sa vetë kemi lezuhë surët të lkefi? Zdija e dalim dhe të vetë. E para, ujo arabave, e dyta, këna që ma që sa kije. Sojë, alhamdulillah, alhamdulillah, kërë thosh elhamdulillah, Allah i më pëllatërish. Edhe Allah i sahe të të të robi, elhamdulillah, Allah i thërë, hamedani abdi, robi më jabdi. Mirë për sahe të thosh estakfirullah, sahe të thosh Allahumar hamni, Allahumar hamni, Allahumar zukni, Allahumar birni, Allahumar robi të thërë, ta fala, ta qëda rizkin, në bëna rafit. O robi zotit, këtë ju me Allah. Vallahi o vlazni, jemi shumë në gjendje kritike. Ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam, jemi në gjendje kritike, më sërroni. Jo kritike haje pia. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, keni me hangër e me pi, keni me bazë za toni, s'keni ku me quen. Mirë po kam ju një dynjoja në shpirt. Dynjoja në shpirt, ku se ka vendi, se dynjoja s'hi këto. Pra ndaj dhe është më kënjarë më anë Allahu që këtë ka dhëmë, e Allahu të dënë. E po thëtë në Kur'an, vojim të shkuru, jërë dhahu lëkum, nëse e falenderoni ju Allahu, a një është razime juve. Nëse e falenderoni. Pra, me qka falenderoj? Me seqde, me namaz, me lezim të Kur'ani, me përfil dhe urdën të Allahu Gjelle Gjelalu, me të timru të Zotit, me e vlat, me familje, me reja, me nuse, me mesa, me nipa, me gurbetgji, me kret, me kret, me kret, e inshallah Zotit ja ushton gajlen e dinit kretve. Allah ja ushton gajlen e dinit. Kërë ju tri qini, e kini babat në kërbërbet, në përbërbet. Që tërsen tri tonë së pëdim, baba, ma bie është mu një zingjirë prej Zvitrës. Pa ka me të lirë një baba më në zingjirë. Baba, një Nokia, me, se si di këto shifra, me 6 megabajta. Pa fotografisë të poshë. Baba, shka birje? O e vladia, me ake falë në mazi. O, selamu alaikum, o baba, po falë në gjemi për zvakti. O baba, po në dhe i kura. Po e vladijem, kretë se më t'i ka dhe në Zotit, këtë e rrugë në Zotit! Kjo fushë e gjonë është dhe plazën, Allah i në mësër. Po më njaftoj me ka që vaktin që më kanë caktuar është pak, mëse e kaljova, pak. Shada dhe hoxha ju i sot e zgatën, pak sa i më kras kam e zgatë, për, unë pak e zgatë, edhe i më kras zgatë, njëherë njavë të tjetë e gatë shumë. Allahu Gjelle Gjelali u në bëfë tërbije, ja Rabbi. E lusim Allahu Gjelle Shani në këtej neve, me kretë familjet tona, me farefisi, edhe gjithi me të Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam, ndinin Allahu Gjelle Gjelali u sinat vahijen, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alemin, fjallin më të mirë që jadon Allahu Gjelle Gjelali, u është fjalla, estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah, prandaj thoni, estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah,